قائل نہیں مگر نہ من دل کا شینہ میں جہاد گرو فرمانتی تی مات ہا گشتی ہو یا رسول اللہ من مات ہستے فرمانتی برو ہماری بارا جہاد بکن تو مات انتظام بکن حقوق رعایت بکن محتاج بتی خدمت خدمتان بکن تی جہاد ہمشی من حدیث یہ حتک الجنت تحت اقدام الامہات جنت دروازہ ماتانی قدمانی چیرائی رہے خدمت مادر پدر کون صبح شام خدمت مادر پدر کون صبح تو باشی دور از شر زمان خوش بگفت آن مولوی خوش بیان گفتان مانوی خوش بیان زیر پائے مادران جنت بدان فتومات با ای قدر و منزلات که محتاج به خدمات اولاد ببند و فرزند ببند که فرزند آن هر خدمتی کند جنت سند برابط حاصل کند فرمایندی فتماتی به این وضع ببی و فرزندی چنان ناشکر و ناسپاس و آق و نافرمان ببی که با آنی خدمتا جنت خرید مکن تو ای فتمات بمرن تو برابند و ایشی آق نافرمان اولاد ببی نافرمانی اولاد ببی تو فتماته ایشی حلاک ببی تو دور ببی از رحمت خدا ای اللہ ہے قہر آتشوں کے روشن انت و اسی سروت مندانی گو سرمایہ دارانی مالانی سرا یتیم و بیوہ و گرسن و فقیرانی دلانی آہانی آتش دوتے کے روشن ہوتا و اسی راہ علاج اسی کے شما یتیم پروری بکنیت بیوہ و جنوزام و گرسنیانی شکم آسیر بکنیت داد و دہش و سخاوت بکنید و تی مالانی حقوق ایک اللہ اقتصادی انتظام مطابق مقرر کو تشمیم مالانی تا آیا بحق داران بدید گفتی این آتش ز آیات خدا شعلی از آتش بخل شماست مردم عرض کنا جا لگتا ہے کہ وجہ فاروق اعظم چمارا سخی تری مردم تو گندے ماوٹی فکرہ حجا کھوتا ہی نکھوتا بخیلی نکھوتا مہمان چی نکھوتا کہ میں شارتا بھی تو گرسنا برسی تو گرسنا بروت حضرت فاروق رضی اللہ عنہ جواب دا فرمانتی کہ آشم نام دیگ ہم آئی تہا ذاتی تمہ گوہمان مردموں شمارا تمہی تعلقی گوہمایا ظاہری رابطے بتا اللہ جل علیہ شان و رضا مطابق شما لگا تا شما اخلاص کامل اخلاصی نبود گفتنا از بار آدات داد این از برای حق دری نکشا دی بحر فخر و بار پو بار نام است، نزبرای ترس و تقوی اولیا است. حضرت فاروق فرمان که ایمان شما داتگان، خیرات شما کتگان، خیرات شرط آنیتا هم موجود نبودتا، اما چیزی که خیراتا قیمت دارکند، اما مهمان نوازی ارزشا بالای بارد، آئیے رونقا بیشترکند، آ چیز نبودتا آنیتو کا شما برای فخر و برای نام و برای نمود و برای طمع و برای بیم و خوف و امید ای چیزان داتگان، نه برای اللہ رضا مندی و خوشنودی. سود جو دست تو کا بیه بند بدی، مسدود بدی، او وقتی گندیده و فاسد بدی، خراب بدی، اما پیم که آپ یک تالابی تلاوگی تو کا ہوتگی تا وقتی که بوشتی مدت ها و مرم بی تو روان مبی بدگرا نفع ندند هیچی، عاقبت و تی وجودی فاسد بدی از بین رو گندیده و خراب بدی. مال هم وقتی که آیا محتکر تاجر احتکار بکن، مال و سرمایه بوارد انبار تا از ذخیره بکن که هنو مردمان این چه احتیاج نی، قیمت باز نی آری، من انبار تا جمع کنم بازار تا یه جنس کمیاب بی گیر نی، من قیمت ده برابر بالا برو مردم هم ناچار با خرید بکن، اسلام آئیشی حرام قرار داد. ارمانی هم چکا آبی که روان نهیم تو نرم بی تو آخرت گنده بی، ایمال هم تی گنده ایمالی سالمی مالی. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ شیخ خوب تمثیل بیان فرمائے، مال چون آبست تا گردد روان، فیض ها یا بل ازان آل کنر تا مدت جائی درن، گنده و بی حاصل است و تیر رن، بنا فرمان که مال به مثل آب انت، اما پین که آب تا وقتی که روان و جاری انتو رنبج انتو روج انت، آئی نفع عمومی انت هر کسا فائده رسیمی تو مردم چنائی فائده حاصل کرد، اهل دنیا چنائی فیض و فائده استفاده حاصل کرد، استفاده براند، ولی وقتی که تا یک مدتی یک جای محدودی تو کا بمانی تو محتل ببی، عاقبت گندی بیت، بوری کند، رنگی متغیر بید، تو سیاه تر رید، تو خراب بید، او وقتی بیتی وجود فاصل بی اصلا. تا خاتم علیه الصلاة والسلام جنب بند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از ناکرین نوکر درباری حق خدمت ادا کتنا کنند، حق تعریف ادا کتنا کنند، تا چه برسید مقام ارزنده و برجسته سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. او فسیحا آلم من لال، کرد شرح حال او، خواجه دنیا و دین گنج وفا، نور عالم رحمة للعالم هر دعا شاپور رحمت اللہ علیہ شخصیتی کے آئیے مقام ابن عظیم کجا گوینده تمام کے آئیے معجزات باریا بخصوص معجزہ معراج باریا اقبال لاہوری خدای غرق رحمت بکنش وقتی که صحبت از معراج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بگتیم و اقبال بشکتیم با آن همه فلسفه دانی و تحصیلات دکتری که اقبال هستد و تعلیمات قدیمه و جدیده که اقبال هستد گرچه ظاهری خیلی ساده نه ریشی داشتی نه لباس آخوندی و ملایی یا لباس خاصی که لباس خصوصی اهل دین تصور کردی هستی ولی این مرد چنان قلب متیقظ بیداری داشتی و چنان عشق وافری به مقام والای صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم هستد که وقتی که معراج صحبت ببودتی صحبت از معراج پیامبر اکرم علیه السلام صاحب معراج ببودتی در مجلس چنان دست پای گونه کد چنان از خود بی خود بود که در مجلس مانند مرغ نیم بسملی که گردنی برگ بی سری برگ بی دختر جن دست پای جد قیل جد زار و قطار گرگی کن وقتی سوال بود که اقوال در باره هیچ موضوعی تو چون متأثر نده در باره مسئله میراج چون بی درا مشتی که من با تراموتی علم و فلسفه و منطق عقل منی ادا حیران در حیرت از ای کمال عظیم شان صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم که این معراج عظمت با معیارهایی که در دسترس بشر قرار دیده بودگان عقلی و شرعی و فطری و تکنولوژی هر چی در نظر بگیره با هر معیار و مقیاس مقایسه بکنه معراج سنجق نبید این مقام عظیم شان صاحب نور عالم سایه حق نور عالم خورشید ذات خدا هم اشاره کو کی عظیم الشانی معجزه معراج تنها ما و شما همیشه به عنوان یک حکایت و قصه گوش میدارم فلسفه معراج و به خصوص تحفه معراج حاصل معراج که نماز و رسول خدا صلی الله علیه و سلم در این سفری که رفت پی آوردی که از این سفر ثمره‌ای که در این سفر به دست یافت تحفه نمازت از طرف رب العالمین به واسطه رحمت للعالمین صلی الله علیه و سلم به طرف بندگانی که خیر الامم و خیر الملل قرار دهند در مسلمان شور محبوب اینما در مسلمان صدا بر لاله صحرا بود. تازه صدیق قال این امت شوی، تازه صدیق قال این امت شوی، بهر دین سرمایه قوت شوی. سروری در دین را خدمت گریز، سروری در دین ما خدمت گریز، عدل فاروقی و فقر حیدریز، هر که عشق مصطفی سامان اوست، هر که عشق مصطفی سامان اوست، بحر بار در گوش دامان اوست، بحر بار در گوش دامان اوست. سوز صدیق و علی حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، ذره عشق نبی از حق طلب. في محبت و ای جذبه صحابه کرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين، خداوند متعال نصیب من و شما بکن، نصیب تمام کلمه گویان لا اله الا الله صلی الله علیه و سلم بگردید. ای خدایا آیانی که محبت صحابه کرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين دعوه دارن، ای خدایا آیانه بیشتر صحابه کرام محبت و الفت نصیب بکن. ای خدایا آیانی که نسبت بیار و یاوران جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدبینن، اے خدایا آیانا ہم ہدایت نصیب، اے خدایا تمام مسلمانان قلوب تہا صحابہ کرام الفت و محبت و جذباتی کے صحابہ کرام وجود تہا بوتا با نقش قدمی کے آیا رفتین، اے خدایا نصیب تمام مسلمین جہان بگرام اللہ ایتی نعمتا دا تیانتی اسان جلد بگرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمات دیا مطا شمار میرا فاق دی جنزلی تا وقتی تو سوالم جواب ملی کت مانا میں سکو کر کتا بے حلال یا بے حرام و کلا و حرک ادا امیر برسد جا وردی مرا اندر نیر لولت امن دادر دران عمر خدا در جبایا رفور دعیم او تو قوات در جا بندے دلا دریا ناشی اللہ پاک جل علا شان ہوا ہر اندازہ خوشحال کن راضی کن سبحان اللہ فرمانی بشی بندہ تو ہمیں یک بری کہ من نام گرہ توار جنہ من عشق نگوں گندو تی درد مصیبت تو اے اللہ دوری کا اے پروردگار دوری کا میں پریشان ہوں دور کتنی کنو بل وحشون بھی کہ تو بار بار بگشے یا رب بلی چند بار بگشے اگر اولی بار آتو گا یا رب میں تکار شر کو بر دوم بری نگوشے یک بری اللہ کے صدحہ بر بگشے من لطف یہ چتی اے یا رب بگشے گا تو وحشون بھی تو یا رب بگشے من خوشحال راضی بو تی اے فریاد تا یہ کیفیا کہ اللہ ہم خوشحال راضی بو چون برا رند نالنگ شاد از حنی عرش لرزد از انین المذنبین نالنگ خوش می آیدم تا آباد جانا چنین می بایدم مولانا فرمانی کی خار کو ذل جلال فرمانے اے میری بندہ من تی مستا نہیں آج دی انداز ہے نالا و فریاد من واش وقت من پسند ہے نا قابل و نا لائق و نا آلی زبان قاصرہ آئی حق ادا بوائی غیر ممکن ہے انبیاء در وصف حیران صدا نیز کر گردان سدا وصف کلام کسا عالم بسا اس سلطان طفیل حضرت عارف نشاپور خواجہ عطار رحمت اللہ علیہ اشعار تن فرمانی کے امام الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں کہ انسان زبان بتوان اج حق مد ہو وسط ادا کر بچا صاحب اگر تو نجات میں تو رستگاری کامیابی سر بلندی سرخروئی دنیا آخرت پر درکار اسی طرح اج بار گاہ خدا مند جلال صلی اللہ سانی حاصل بھی کر لا تو آن پتھانے دربار کا اس چاہن گرانیا اگر تب مقام رستے تو دیر وقت میں تو آبا اجدادلا تو ازدار خاکری بھی کنیا نگرانی کنیا عدیل زہر اللہ والا سن عدیل عدیل عدی سلمہ علی محرم فرمانی اگر ترا مریسیا تھی کہ من امید انتظار بوتا کہ منا تبلیغ کنے چاہد من با غم دین اسلام سعادتا غور کنے تبا اللہ تو اس دائے تیمی نا پاکی بوتانی پرستشا اختیار کنے سمن ایتی بو دل جن بھی مریسیا دا حسین دوستی اشی نگوشن و ای پیمین دوستی و محبت تا همه زمان برقرار بی که همه تما، همه امید، همه بیم، همه آرزو، همه مادی تعلق برقرار. چنانچه مولانا جلال الدین رومی رحمت الله علیه زمین یک مفصل واقعی توضیحا ای حقیقتا یک بند شعری تاوتی مثنوی ایپن خلاصه کم بیان فرمائنی فی عشق های کز پای رنگی بواد عشق های کز پای رنگی بواد عشق نبواد آقبت ننگی بواد فلانا فرمانی که آه عشق و محبتی که آئی ظاهری اسباب ظاهری تمعو تعلقات بنای سرابیت رنگ ایک رخسار ایک مال ایک دولت ایک دنیاوی تعلقات عشق و محبت بی بی ایک شخصیہ ای تو ہمہ زمانہ ہے کہ ہمہ تمہ ہستے ہمہ رنگ ہستے ہمہ صورت خوبی ہے ہمہ رخسار خوبی ہستے وقتی کہ آر رنگ رخسار چل تر رہے تو آر رونقی از دست دا بتاکی اہل دنیا ہے سکتا کھنے گا میرا وہ نابود ہو گا بس سنتا ہوں بلا اے مسلمان عزیز یہ گناہ یک صورتی داری بجائے گا یک حقیقتی ہستی خداوند ذوالجلال ہر چیزا یک حقیقتی دارا ہمیں آراز آمال کشا ارزن جوہریت آنتہا گندگ نبی ہم سونا ہم اللہ ذوالجلال بارگاہ حقائق گناہ رنگ هست، گناه زنگی، گناه سیاهی، گناه تاریکی، گناه وقتی که سنگ سیاه کن، قلب بدتر سیاه کن. هر گناه زنگی است بر مرآت دل هر گناه دل شود زنگ ها خار و خزر ہما پنکے بہشتی یاقوت صفتی یاقوتی سنگ سنگا میں گناہا چنان سیاہ کتا کہ حجر الاسود ای نامون مولانا فرمانی کہ اے مومن تی قلب تا زمانی کہ تو گناہ نکتا میں آنند یک شیشہ و آدم کی شفاف منظرن ہر مومن قلب مثل شیشہ نورانی مثل آدم کا جلائی ہے نورانیت ہے وقتی کہ گناہ کہن ہر گناہ کی تو انجام دے گویا وہ تی قلب آدم کے سرا یک سیاہیں ٹھکی لکھا و داغی تو ارد همین جهت اینکه اقبال لاهوری رحمت الله علیه مادران خطاب کرد که شما و تب پایی شوالوتی فرزندان برومند فرزندان با ایمان فرزندان با غیرت بار بیاری و تی ایمان محکم بداری و تی غیرت محکم بداری و تی حجاب مضبوط کنید و تی پرده محکم بکنید و تی آبروه میلید که آی سرا یک بافی خدا نکرده بیه و تی دامونه میلید که معاذ الله آی سرا یک لکه و داگی بدی مکبی تا فرزندانی وجود تا همی انقلاب همی ایمان و غیرت و حیا و افت وجود دی خیر دایا فردیه ناموس ما تا به تو تا سرمایه فانوس ما. طینت پاک تمہارا رحمتا قوت دین و اساس ملتا کودک ما چون لگد شیر تو شد لا اله آموختی او را نخواد مبارک بی به همه مادری که آ یه تربیت مطلبی و اولین باری که فرزند آیه بگوگ آیه و حبر کبی آیه زبان سر لا اله الا الله محمد رسول الله جاری کنه ایک حدیث دایا تھا کہ آ فرزند آ انسان کہ آئیے بے خبر کپگے اولین خبری کہ آئی زبان سرا تلقین اوتا لا الہ الا اللہ ببی و آئیے مرگ وقت آئی آخر کرم لا الہ الا اللہ ببی یقینا جنت داخل ہو رہا آئی دیوان اس چیزے چلو گے تو نشن چلو گے انشاء اقبال ماتان خطاب کندی تنوشی کودک ما چون لبد شیر تو شد لا اله آموختی او را می تراشد مهر تا اطوار ما فکر ما گفتار ما کردار ما می تراشد مهر تا اطوار ما فکر ما گفتار ما کردار ما ای مقامات جذبها دارد بلند چشم و هوش از غصوه زهرا مبند فرمانی که ای مادر مسلمان تی مهر تی محبت تی آگوش پر مهر و باصفاین که آی می جامعه بشری و جامعه اسلامیه تمام اطوار و گونه ها نوعیت های زندگی و حرکات میگن چه تی کتا پرورش بر تربیت اصوه و طریقه و روش حضرت فاطمه و زهرا و آیه پاکین بحاران و آیه پاکین ماتانی که الله عزو جلال قرآن تا نبی کریم علیه السلام دستور داتا که آیان بوشی بون فمشا این دینی مذهبی رحمما اقبال که باوتی شعر گویی باوتی مثنوی گویی باوتی نات گویی اسلامی عالم تها جوانان و دی کرم سینه تا انقلاب گوشوزی آتا یاد اقبال خطاب کن جنی عالمان آهنی پرمشن بشی که ای مقامات جذبها دارد بلند چشم و موش از اسوه زهرا مبند بچی اگر تصور بکنه به حضرت زهرای روش و نقش قدمان قربان به وقتی مسلمان خاتون فاطمه وار فاطمه مانند و مثال رفتار بکنه چه نتیجه گیره؟ تا حسینی برگ تا بار آورد تا حسینی شاخ تا بار آورد موسم پیشین به گلزار آورد فرمانی دیگه خاطره که تاکه خدا بگم که تا اگر ایبن روش و رفتار و اصفه و طریقه و سنت حضرت فاطمه و زهرای نوتی حجاب داریم پرده داریم تا صدر و حیا و غیرت تا حفظ بکنه و هر دیواره و هر نوٹوکه و هر سوره و آروسه تو عروسک قرار مده و تا تو سلوک مکنه و تا سنگین آبرودار بکنه این نتیجه گره که چه تایی درخت شاه هم حسین پیمی بر و بار و میوان سمره بوجودیه این هنچی سعادت مندی جوان چه تایی دامن هم تربیت یه بر اندازه هم قدر و قیمت نیست گرد صورت آدمی انسان بودی الله احمد و بوجل هم یکسان شدی مولانا جلال الدین فرمانی که اے مسلمان کم که بهوش با فکر بکن تو انسانیت همی ظاهری رنگ و صورت و شان شوکت انسانی دست و پاد و لنگ و سر و کله دا تصور کنه انسانیت ایشی نام نه اگر مردم به از ظاهری شکل شما دا و دیگه انسان ببوتی گل به رنگ و صورت آگه بچاره محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم در انسانیت رنگ و صورت شما دا کل جمله مناسبتی هم رنگی با ابو جهل داری هم چون ابو جهل انسان رنگ هست پیغمبر هم انسان رنگ هست تازه از تک بیرو ایمان منو ای سبا ای پیک دو افتادگان عشق ما بر خاک پاک او رسان و همیه اب یا تا پیش فلسفه شهادت حضرت حسین بارا اشاره کن اخوان اللہ علی رحمت اللہ علیہ فرمانی که حضرت حسین بوت قیام ثابت کو برای مردم دنیا که مسلمان بخاطر چه کارا قیام بکن بچه منظور تی خون بری چی بچه منظور جهاد بکن با چه نیت در میدان برو با چه نیت در جبهه حق ایر بکن فرمانی که تیغ بحر عزت دین است و بس تیغ بحر عزت دین است و بس مقصد او حفظ آیین است و بس برای ملک گیری برای کشورگشایی برای توسعه طلبی برای اظهار تعلی و تفوق غلبه استعمارگری بر دیگرو جنگ کنک در اسلام محکوم فرمان مسلمان همه وقتی دست به خنجر با دست به شمشیر با دست به اسلحه جن که آن ناموس اسلام در مخاطره گندید آ عزت دین در خطر گندید آ آبروی قرآن در خطر گندید آ مکتب محمد رسول الله در معرض خطر گندید نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر اسلام زنده باد قرآن زنده باد جان صحابه زنده باد خلافت سنتی زنده باد عدالت فاروق زنده باد سخاوت عثمان زنده خلافات رشته از قرآن گسیخ حریت را زهر اندر خام ریخ خواست آن سر جلوه خیر الملل خواست آن سر جلوه خیر الامم چون صحابه قبله باران در قدم بر زمین کربلا بارید را لال دروی رانها کارید را فرمانی که حضرت حسین رضی اللہ عنہ وقتی که دی که حریت و آزادی و آزادگی در مخاطر ہے وقتی حضرت حسین حدیث که خلافت راشده تعلق و ارتباط و رشته از قرآن قطع بود است وقتی حضرت حسین حدیث که مسند نشینان خلافت که قبلا بعد از رسول اکرم علیه السلام شخصیت های بی نظیر و عدیم المثالیت مثل جناب ابو بکر صدیق مثل جناب عمر فاروق مثل جناب عثمان ذی‌النورین مثل جناب علی مرتضی شیر خدا الان مسند نشین خلافت یزید تیمی ناپاک و پلیدی قرار گرفت از جانب خدا یا از طرح خونانی بکر که ای عثمان ان قریب اللہ عز و جلال کی این مظلومانہ خون حتی کی ظالمان گری بسی که اللہ شنوائی بیشان گفتارا و اللہ تعالی دانا و دینائی بی حالتی کی بسر تیار رکھنی ای دواری پنجر بر رہ گئی انگی استکار کا تکنہ این تحلیل پر نائلہ بنت القرآن خرافتہ رضی اللہ عنہ قرآن خون علیم خنم خاجر سنت کی نور مطلق بل خداوند نور در حق اور کی گھر کھول بحر عرفان آمد صدر دین عثمان عفان آمد سید و سادات گفتی در صلات شرم دارد دائم از عثمان ملات چون نبود او تا کنال بیعت قبول در بجای دست او دست رسول ثانیه یوسف به قول مصطفی بهر تقوا و حیا کان وفا وفاتی کیم رامت ایمان گره از امیر المومنین عثمان گره وقتی کی نار سے کونین یاب از دل پر نور دن نورین نشاپور رحمت اللہ علیہ اشعار تحضیح وقت نے فرمانی کی یوسف سامیت بقول جناب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن فارسہ یا اسامہ بن زید واجہ یہ رچ رہا دب حضرت عثمان پانگا یہ چیز دیتے ہوتا یہ گوشت کی چیز دیتے رمبر اکم حضیہ ملاتے ہیں فرمانی منگا تو حضرت رقیہ آئی لے گایا منگا آئی حضرت رقیہ چہرے چارے منگا اسی شرک کریں اے حضرت عثمان چارے منگا نا مرد شرک کریں سے جناب Thank you. محمد مقام ما بہتر قبلو اندار گمنر سبب مکرانا سلطان رسول اللہ ہر دست سواد منتر او حد رسول اللہ I'm not a star, اهل دنیای عطا و بین ظاهران عطا مدنی فرقی موجود است. آن شراب حق ختام است مشکلان کرمانی لوگیں ہر روز خطاب کا انا بیت الوحشا انا بیت الغربا انا بیت الدود خلاف زاد زاستان کعب دور افتادم چون به نام مصطفی خانم درود از خزانت گردد وجود عقل می گوید که محکوم ره سینه تو از بطان